श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 87 3 अगस्त 1884। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे। बलराम आम ले आए थे। श्री रामकृष्ण श्रीयुत राम चटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ आम लेते जाओ। कमरे में श्रीयुत नवाई चैतन्य बैठे हैं। ये लाल रंग की धोती पहन कर आए हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने श्री रामकृष्ण को हड़ताल भस्म दिया है, वही बात हो रही है। श्री रामकृष्ण, ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती है, आदमी सच्चा है। हाजरा, परंतु बेचारा संसार में पड़ गया, क्या करे। कौन नगर से नवाई चैतन्य आए हुए हैं, परंतु संसारी होकर लाल धोती पहनना। श्री रामकृष्ण, क्या कहूँ, मैं देखता हूँ ये सब मनुष्य रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किए हैं, इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता। श्री रामकृष्ण फिर कमरे के भीतर आए, हाजरा से नरेंद्र की बात कह रहे हैं। हाजरा, नरेंद्र फिर मुकदमे में पड़ गया है। श्री रामकृष्ण, शक्ति नहीं मानता, देह धारण करके शक्ति को मानना चाहिए। हाजरा, नरेंद्र कहता है मैं मानूंगा तो फिर सभी लोग मानने लगेंगे, इसीलिए मैं नहीं मान सकता। श्री रामकृष्ण, इतना बढ़ना अच्छा नहीं, अब तो शक्ति के ही इलाके में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं तब उन्हें गवाहियों के कटघरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, क्या तुमसे नरेंद्र की भेंट नहीं हुई। मास्टर, जी नहीं, इधर नहीं हुई। श्री रामकृष्ण, एक बार मिलना और गाड़ी पर बिठा कर ले आना। हाजरा से, अच्छा यहाँ उसका क्या संबंध है। हाजरा, आपसे उसे सहायता मिलेगी। श्री रामकृष्ण, और भवनाथ शुभ संस्कार के हुए बिना यहाँ कभी इतना आ सकता है। अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं, यह कैसा। हाजरा, हाँ ठीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा, यहाँ रहकर आपकी सेवा करे तो बात दूसरी है। श्री रामकृष्ण, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई उनकी जगह दूसरा आ जाएगा। हाजरा कमरे से चले गए। अभी संध्या होने में देर है। श्री रामकृष्ण कमरे में बैठे हुए माता के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि से, अच्छा भाव की अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूँ क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं। मणि, जी हाँ खूब होते हैं। श्री रामकृष्ण, आदमी क्या सोचते हैं, भाव वाली अवस्था देखने पर क्या कुछ समझ में आता है। मणि, जान पड़ता है एक ही आधार में ज्ञान प्रेम वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान है। भीतर कितनी उथल पुथल मच गई है फिर भी बाहर से सहज भाव दिख पड़ता है। यह अवस्था बहुतेरे नहीं समझ सकते, परंतु कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण, खोसपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं और कहते हैं सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता। मणि से, अच्छा मुझ में अभिमान है। मणि, जी हाँ कुछ है, शरीर की रक्षा और भक्ति तथा भक्तों के लिए ज्ञानोपदेश करने के लिए, यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है। श्री रामकृष्ण, मैंने नहीं रखा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा भावावेश के समय क्या होता है। मणि, आपने उस समय कहा मन के छठी भूमि पर जाने से ईश्वरीय रूप के दर्शन होते हैं, फिर जब आप बातचीत करते हैं तब मन पांचवी भूमि पर उतर आता है। श्री रामकृष्ण, वे ही सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मणि, जी हाँ इसीलिए तो इतना आकर्षण है। देखिए शास्त्रों में दो तरह से कहा है, एक पुराण के मत में श्री कृष्ण चिदात्मा है और श्री राधा चित शक्ति, एक दूसरे पुराण में श्री कृष्ण को ही काली और आद्या शक्ति कहा है। श्री रामकृष्ण, देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप धारण किया है, तो इससे क्या हुआ, वे अनंत हैं और उनके मार्ग भी अनंत हैं। मणि, अब मैं समझा, आप जैसा कहते हैं छत पर चढ़ना ही इष्ट है, चाहे जिस तरह चढ़ सको, जीने से या बांस लगाकर अथवा रस्सी पकड़कर। श्री रामकृष्ण, यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है। ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता। बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अनेक खबरों से काम क्या है, एक रास्ते से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो वे समझा देंगे, सब रास्तों की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने ही से काम हुआ। तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है। आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से क्या मतलब। हनुमान का भाव चाहिए। मैं वार, तिथि, नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। मणि, इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाए और ईश्वर की तरफ मन लगाऊं। श्री राम, आहा, यह होगा क्यों नहीं। परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है। मणि, जी हाँ, परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए।